Hogy a kis lányom? Na, szia! Helyzet? Tessék? Helyzet? Van még 8 csakram. Tévét összekötöttem, elrendeztem a szedemes, és nem lehetett, azt majd nem sokára megyek haza. Elég is jó, volt, egyfajtában csináltam, rendeztem. Jó csakram, mert a többit elasztad? Igen. Na jó van, és amit is elasztad? Hát ő egyfajtában csinálja, neki rengeteg valami. Rengeteg küzdeni, rengeteg minden. Érted? Rengeteget berendőzni. Igen. Ki van még kint? Senki más. Nincs másként, csak én vagyok meg a vicca. Másikok nincsenek itten. Ha jó van, na majd gyere, majd adok izét. Tamás hozott zsákos péksüteményt. Kicsoda? Tamás hozott két zsákkal, és majd adok belőle. Rengeteg pizza van benne, kis pizza, meg ilyen szírszarok. Ja, kiflé. Na, jó. Gyere el, csak nem tudom, mikor jössz erre köbben. Hát várok, még egy kis időszekűt takarítom, mert olyan mocsadékot hagytam magam után, hogy csak na. Ezt jó, mert Nórikát nem sokára kell letetnem. Ha? Nórikát nem sokára kell letetnem. Nem baj, csak etessed akkor. Az mikor az nem sokára, fél óra? Hát mikor fő kell, nem tudom. Na mindegy, majd hívja előtte, majd megmondom, hogy mi a szitu, a babira meg annyi vagy nem. Jó, rendben. Na jó, benne. Szia. Szia. Itt a